Book 2 43 43 43 في حديقة الحيوان w zoo w zoo هل هي حديقة الحيوان tam jest zoo Tam jest zoo. هنالك الزرافات. Tam są żyrafy. Tam są żyrafy. أين الدبب? Gdzie są niedźwiedzie? Gdzie są niedźwiedzie? أين الفيلة? Gdzie są słonie? Gdzie są słonie? أين الحيات? Gdzie są węże? Gdzie są węże? أين الأسود? Gdzie są lwy? Gdzie są lwy? معي كاميرا صور. Mam aparat fotograficzny. Mam aparat fotograficzny. معي كاميرا فيديو. Mam też kamerę wideo. Mam też kamerę wideo. أين توجد بطارية? Gdzie jest bateria? Gdzie jest bateria? أين طيور البطريق? Gdzie są pingwiny? Gdzie są pingwiny? أين الكنغر? Gdzie są kangury? Gdzie są kangury? أين وحيد القرن؟ Gdzie są nosorożce? Gdzie są nosorożce? أين توجد دورة المياه؟ Gdzie tu jest toaleta? Gdzie tu jest toaleta? هناك مقهى. Tam jest kawiarnia. Tam jest kawiarnia. هناك مطعم. Tam jest restauracja. Tam jest restauracja. أين الجمال? Gdzie są wielbłądy? Gdzie są wielbłądy? أين الغوريلات والحمور الوحشية? Gdzie są goryle i zebry? Gdzie są goryle i zebry? أين النمور والتماسيح? Gdzie są tygrysy i krokodyle? Gdzie są tygrysy i krokodyle?